Kontestacja. 18 maja, kontestacja, Kamil Cebulski z tej strony i Janek Fior z tej drugiej warszawskiej już. No to jest ta sama strona przecież. No właśnie już. To jest ta sama strona, przypominamy Państwu, ostatnio że ostatnio chodziłeś do góry nogami. A to troszeczkę tylko, troszeczkę tylko. Ale i tak Polska Afryką Europy, prawda, to pamiętamy. Słuchaj, mieliśmy dzisiaj mówić na temat giełdy i inwestowania, ale podobno się zniechęciłeś, tak, do tego tematu, że uważasz to nudy. No nie wiem, bo ja chyba w kółko gadam wszędzie, a potem postanowiliśmy mówić na ten temat, co cię ostatnio wzruszyło. Nie wiem, co cię ostatnio wzruszyło, ale wiem, co ostatnio wzburzyło wiceministra gospodarki. Co? Ja go wzruszyłem. Ojej, wzburzyłem, przepraszam, wzburzyłem. Właśnie dostałem maila, ponieważ wczoraj mnie nie było, byłem w Lublinie i przedwczoraj też. I czułem się jak komunista w kontestacji na konferencji, bo byłem ja i 11 urzędników. I tutaj dostałem taką opinię. A tak żartobliwie, bajka też mi się podobała, choć wzbudziła u pana wiceministra gospodarki lekkie wzburzenie. Opowiedziałem taką fajną... A to była bajka o mrówce, tak? Tak, o dokładnie to była bajka o mrówce i o koniku polnym. Pana Habicha. Dokładnie. I to jako wzruszyła? Wzburzyła. No więc wiesz, mnie właśnie podobny temat wzburzył, mianowicie od paru dziesięciu godzin, bo to się chyba o tym dowiedziałem, albo już leciałem samolotem, albo... Tak, już chyba leciałem samolotem, bo tuż przed wylotem, jak się dowiedziałem o tym rzekomo wielkim polityku francuskim, który się uganiał tam za muzułmańską pokojówką, bo nie wiem, czy wiecie, że to muzułmanka ta dziewczyna, ta kobieta, za którą on tam się uganiał, a to lewak, to ciężki lewak, który jest gdzieś tam z jakichś arystokratycznych rodzin, no i ma tyle szmalu, że sobie wybrał, że będzie bronił biednych, czyli że się zajmie lewicą, ale nie, chociaż teraz lewica to właściwie nie tyle biednych broni, co na przykład broni tych wszystkich takich dziwnych, no. A u nas też się zaczyna. Łomnych. Lewica szuka identyfikacji. No, biednych w każdym razie już nie ma, więc no muszą kogoś bronić, nie? Nie mają kogo bronić, tak, bo okazało się, że ten cały system, który miał bronić, to się okazał kompletnym fiaskiem i kompromitacją, mam na myśli socjalizm, no to teraz kombinują, kogo by tu bronić, no to bronią te lesbijki, homoseksualistów, gejów, czy homosiów, jak to mówią, jak Corbyn wymyślił, no i różnych takich narkotyków, narkomanów. No i, ale ten jest szczególnie rozwścieczył, bo to bezczelny, wiesz, to jest taka największa bezczelność, ja się osobiście dziwię, jak tacy ludzie mogą istnieć w polityce, no przecież to społeczeństwo nie widzi. Facet mieszka sobie za pieniądze podatnika po 3000 dolarów za pokój i tak w Nowym Jorku czy w Stanach Zjednoczonych te drogie hotele są i tak tańsze niż w Europie. W Europie pewnie by zapłacił ze 6000 dolarów, więc jak sobie jedzie w delegację europejską, to by zapłacił 6000 pewnie za noc. Wiesz, wozy, luksusy, nieróbstwo, no i oczywiście olbrzymia władza, no bo taki facet z funduszu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no to jest właśnie panem życia i śmierci wielu milionów ludzi, bo albo im da pożyczkę, tak zwaną pożyczkę, albo im i pożyczki nie da. I to wszystko zależy, czy oni też są lewicowi i czy oni też chcą rozdawać pieniądze tak jak on lubi rozdawać, oczywiście głównie dla siebie. Facet bez zasad, jest no wstyd, jak Boga kocham, ja nie mogę zrozumieć, jak ci Francuzi są coś ślepi, czy ten, i to nie pierwsza historia, bo poczytałem trochę w podróży, akurat tak się składa, że Lufthansa jest tą, leciłem Lufthansą, jest tą jedną z ostatnich linii lotniczych, ja tu nie reklamuję, ale muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście bardzo mile byłem zaskoczony, przez 5 lat nie latałem Lufthansa, nawet 6, może nawet 7. Nie latałem, bo się obraziłem na nich. Za co? I... A już kiedyś mi tam tak... Za Grunwald. No, prawie, ale wiesz, to nie to nie. Za powstanie tak warszawskie, tak? Zgubili mi bagaż, wiesz, pojechałem na prezentację do Hiszpanii, zgubili mi bagaż, byłem 5 dni, wszystkie materiały prezentacyjne miałem w bagażu, też idiota, ale one by, do podręcznego bym nie mógł ich zabrać. Zgubili mi to, nie dali mi odszkodowania. 3 razy musiałem jeździć i to kawał drogi, bo po 50 km, 60 km zrobił jedną stronę. Kompletnie mnie olali, znaczy głównie to Hiszpanie mnie olali, bo to jest taka linia, która się mieści w tym sojuszu Miles and More. Teraz to już jest stare Lions, ale w każdym razie Miles and More. Kompletnie mnie olali, narazili na ogromne wydatki, na koszty, nawet nie przeprosili. Jeszcze mi, rozumiesz, wzięli. Poprzesyłali jakieś rachunki, także wiesz, bardzo byłem na nich obrażony, ale potem już jakoś, wiesz, nie jestem aż tak mściwym, więc poleciałem lat, teraz. Nie, no teraz była okazja. Wystarczy bojkotu. No dobrze, no i co tam w tym samolocie wyczytałeś? Słuchaj, no więc wiesz, no facet, który robi, co właściwie można powiedzieć, bezczelny, arogancki król świata, rozumiesz? Którego wsadzili tam, że ani pojęcia nie ma o sprawach monetarnych. Wiesz, typowy jak to się nazywa, figurant, którego wsadził tam jakiś inny, kolejny figurant, mianowicie ten Sarkozy, wsadził go tam na to stanowisko, żeby tylko mu nie zagrażał, bo to podobno bardzo popularny polityk. Ja nie wiem, na czym polega popularność polityka, ale wiesz, wyrozumiałość ludu w stosunku do tych bezczelnych, aroganckich ludzi jest po prostu zdumiewająca. Bo we Francji, wiesz, we Francji jak powiesz na przykład bonjour i dam, nie daj Boże, jesteś, o czym mówię, o cudzoziemcu, nie daj Boże, jakoś tam gdzieś akcent źle położysz, to są tak oburzeni, wiesz, na ciebie, albo na przykład jak ubierzesz skarpetki, które nie są w 100% stonowane z kolorem sznurówek, no to po prostu jesteś traktowany jak jakiś barachło, ubogi krewny z prowincji, albo w ogóle nie, jak obcy z prowincji. A tu, rozumiesz, facet robi co chce. Kilka miał, ja gwarantuję ci, że on miał na pewno więcej takich historyjek, tylko oczywiście to tam załatwili, albo policję przekupili, albo on kogoś tam przekupił pewnie, bo to są takie metody, czy jakoś, znaczy może przekupił, to jest złe słowo, pewnie załagodził. No w każdym razie naciął się tutaj, bo to też w ogóle ciekawa sprawa, bo z jednej strony ta poszkodowana to jest Arabka, muzułmanka i to podobno bardzo wierna, głęboko wierząca i praktykująca. Z drugiej strony on, taki libertyn, no ciekawa będzie sprawa, wziął sobie obrońcę, właśnie przed chwilą wyczytałem, teraz tutaj muszę przeczytać, Ben, jak on się nazywa? Brafmana. To jest jakiś taki adwokat od celebrytów, który bronił między innymi Michaela Jacksona od zarzutu pedofilii, przed zarzutem pedofilii. No, i wygrał, no. Wygrał, no bo jak miał nie wygrać, jak Michael Jackson nie był pedofilem, przynajmniej ja tak uważam. I parę innych osób, większość chyba tak uważa. No, a więc ale tu wygrał wygraną sprawę i teraz broni tego. O, mamy jakiegoś telefoni. Proszę bardzo, odbierz. Ale uciekł, więc... Uciekł? Uciekł. No, jest następny, Gus Dean teraz jest. Nie, no, jest, był. Uciekają. Uciekł. Przestraszył. Aha, no się, jak zacząłeś o pedofilach mówić, może nieletni. No, każdy kiedyś był pedofilem, prawda? W szkole średniej na przykład. Dobrze, to jest pedofilia wzajemnie, jeżeli już do czegoś dochodziło. No w każdym razie, jeżeli... mam bardzo złe zdanie na temat tego faceta, DSK, Dominik Strauss, czy oni tam Strauss-Kahn, oczywiście tak się bawia, ale dla mnie to nie jest Strauss. I proszę ciebie, i oburzyło mnie. No oburzyło mnie to, wiesz, jak... Bo to jest cała taka... taka, wiesz, klasa ludzi. Pamiętam, jak Clinton był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to on miał 19 takich, czy 20 adwokatów, którzy byli jego doradcami, każdy zarabiał około miliona dolarów za pieniądze podatnika i doradzał, jak tu, wiesz, co zrobić, żeby Lewiński, że to jednak ta Lewiński, to ona tylko się pochyliła w okolice Krocza, a nie nic więcej, prawda, że wiesz, kombinowali, jak to, jak tu kłamać, jak oszukać, jak... Ale jak co, w końcu przegrał Clinton, tak? Bo ja nie znam tej sprawy. Jak to przegrał? No, jak to przegrał? Wygrał, nie? Facet, jak został prezydentem, to był goły, bosy. Clintonowie, ile on tam miał lat, jak został prezydentem? 40 parę. To on miał 40 parę lat jeszcze i nigdy nie mieli własnego domu. Nie wiedział, co to mortgage, co to hipoteka, co to pożyczka hipoteczna, co to spłata kredytu. Wiesz, no to taki nawet typowy nie miał polityk. To nie łajza, rozumiesz? Zawsze żył za państwowe pieniądze. Teraz jest multimilionerem i wiesz, mają piękną posiadłość gdzieś tam na Long Island czy pod Nowym Jorkiem za wiele, wiele milionów dolarów. No, już biedny nie jest, także... Czyli wygrał, pomimo tego, że przegrał. Mamy Dominika na antenie. Cześć, Dominik. No, cześć, witam wszystkich. No, witamy cię. Co byś chciał dodać naszej audycji? Albo ująć. Ująć. Ja może miałbym pytanie takie, bo przed chwilą włączyłem i tak naprawdę nie wiem, o co chodzi, o czym pan Fior mówi, ale chodzi o to, że aktualnie jestem w Bogocie i dzień dobry. I chciałbym się dowiedzieć, czy byłaby możliwość spotkania się z panem Fiorem, to znaczy... A ja już nie jestem w Bogocie. Ja już jestem w Warszawie. Wyjechałem przedwczoraj, także wczoraj wróciłem. A gdzie mieszkałeś się? W Bogocie mieszkam. Ale gdzie w Bogocie? Przy 104 ulicy. A która karera? Ojej, ludzie. 40 któraś, ale to się nie liczy, naprawdę to jest przy tej autostradzie głównej. Autopista, tak, wiem, autopista jest 39, 40, 104, czy już jesteś na północy, to już jest nordę, nie? No tak, tak. Tak. No to ale to co, na co dzień mieszkasz tam w Bogocie, czy też na wakacje pojechałeś? Nie, ja tutaj pracuję już tak od 2 lat. Wow. A, to szkoda, żeśmy się nie spotkali, no popatrzcie. Bo mieliśmy jedną audycję z Bogoty w zeszłym tygodniu, z tym, że nie była nagrana do dzisiaj czy do wczoraj i dlatego może jakbyś posłuchał, to byśmy się jakoś odnaleźli. Bo wie pan, bo ja właśnie jej dzisiaj wysłuchałem i tak sobie pomyślałem, bo ona była wrzucona na serwer z dzisiejszą datą. Ja tak sobie pomyślałem, tak. Że skoro pan będzie dzisiaj nadawał, to jeszcze pan jest w Bogocie. No nie, niestety nie jestem. Byłem 8 dni, także... A skąd w takiej Bogocie wiesz, że kontestacja nadaje program? A bo ja już z takimi wolnościowymi, że tak powiem, ideami wyjechałem do Kolumbii i że tak powiem, nasze sprawy nie są mi obojętne, więc śledzę na bieżąco i namiętnie słucham. Okay. Wiesz co, że to jest zdumiewające, jak piękne są te połączenia, prawda? Tu gdzieś z Londynu ktoś się łączy do mnie z południowej Afryki, napisał chłopak, który kilka dni temu, który też słuchał audycji, ale on wtedy słuchał na żywo z Bogoty i się wybiera do Bogoty. Teraz następny słuchacz, taki Grzegorz, który jest nawet na naszym MBA-u, on jedzie lada dzień do Kolumbii, także no nie wiem, może ta Kolumbia się stanie jakimś łącznikiem, ale wątpię, bo tam nie ma zbyt wolnościowego nastroju w Kolumbii. Ale wie pan, są takie rzeczy, które po prostu... Tak, oczywiście, tu się można powkurzać, tak jak się pan podczas audycji wkurzał. No. Na przykład Transmilenio. Pewnie pan... Tak. Nie wiem, czy pan, to tam pana aresztowali zresztą, tak? Jeśli dobrze wiem. Znaczy nie aresztowali, tylko poprosili mnie o wyjaśnienie, więc to pół godziny mnie gdzieś tam zatrzymali. Na pół godziny, ale aresztowania nie było, no ale w każdym razie dość głupia historia, żeby nie można było zrobić zdjęcia, wiesz, zwykłego kontenera, to znaczy niezwykłego kontenera, który służy jako sauna dla pasażerów. To jest niezwykła historia. Ja tam jeszcze odkryłem w trakcie do tego, nie wiem, czy ktoś słuchał tej naszej audycji przez tygodnia, ale jeszcze później odkryłem dwa piękne fenomeny z tym związane z tym Transmilenio, z tą siecią komunikacyjną. Mianowicie, jak kupujesz bilet, zauważyłeś, jak kupujesz bilet, to bilet możesz kupić tylko z jednej strony tego kontenera. Jak opacznie, żeś się dostał z drugiej strony, to musisz obejść. I to jak to obejść? Musisz wyjść na kładkę, przejść przez całą jezdnię, potem przejść do drugiej kładki i się wrócić. Albo jakimś takim łącznikiem się dostać. Mało tego, jak kupujesz bilety, to jest jedna kolejka, są trzy kasy, które są równolegle do kolejki stojącej. W związku z tym ten, który jest przy kasie, powiedzmy tej najbliższej kolejce, blokuje pierwsze dwie kasy. No, wszystko, co można sobie wyobrazić niezdarnego, to tam jest. Ale tak. Oczywiście nie będę się nad Kolumbią już więcej pastwił, ponieważ ten kraj ma dużo, dużo pięknych rzeczy. No wiesz, ja się dopiero dowiedziałem ostatnie dwa dni, że tam jest 2/3 terytorium tego kraju. Jest zalane w tej chwili jakąś ogromną powodzią. No właśnie. Nie oglądałem? No. Na północy tutaj jest na południu tak samo. Ale no wiem, Sabana, tak. Byłem tam na tym uniwersytecie i tam zalane i pompują, tylko też jak oni to pompują. Pompują z jednego z rozlewiska i robią drugie rozlewisko. No, też tak, jakoś im tam to... Ale nie wiem, czy pan widział ten uniwersytet wcześniej. Naprawdę piękny, naprawdę piękny, świetny. Ja wiem. Ja tam nawet poznałem profesora, jednego z profesorów. Profesora Piotrowskiego, nie wiem, czy pan go poznał, Bogdan Piotrowski. On tam jest dyrektorem studiów Instytutu de Humanidad, czy coś takiego, studiów humanistycznych. Polak. Ja tutaj jego syna poznałem. On tam 30 parę, na obrotę. Jeszcze się okaże, że parę lat. Zresztą ja spotkałem przedostatni dzień, w niedzielę, spotkałem swojego kumpla ze szkoły średniej, który tam jest 36 lat, mieszka już w Kolumbii 36 lat. Jakoś tak się nam drogi rozeszły, no to no 36, może 38 lat temu, żeśmy się ostatni raz widzieli. Wiedziałem, że on jest w Kolumbii, ale szukałem go gdzieś przez internet, jakoś nie mogłem trafić. Ale w końcu żeśmy się spotkali i jakoś wtedy mi się to wszystko zaczęło bardziej podobać. Ale bardzo na miło, na długo tam będziesz jeszcze? To znaczy, no nie wiem, bo kontrakt mi się kończy w grudniu, a tak naprawdę no też myślę o jakiejś firmie swojej, o jakiejś swojej działalności, także nie wiem, czy tutaj zostanę dłużej, czy może do Meksyku pojadę, albo do Europy, zobaczymy. Słuchaj, Meksyk, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, jest chyba trochę lepszy niż Kolumbia, ale jest też bardzo skorumpowany. Ja nie wiem, czy Ameryka Południowa jest dobra do robienia biznesu. Nie, chyba, że Chile. Chile jest dość dobre. Tam nie ma takiej korupcji, tam nie ma takich licencji na wszystko, tak jak w Kolumbii czy w Meksyku. Kostaryka, no to jeśli chodzi o turystykę, no to Kostaryka jest dobrym interesem, dobrym miejscem na interesy turystyczne, ale ja bym nie robił interesów. Można z nimi robić interesy, jak oni, bo oni, kto tam jest w interesie? Tam są ludzie, którzy są ustosunkowani, albo bezczelni, albo po prostu już tak twardzi, że się nie boją niczego, natomiast jak nie wiem, jak cudzoziemiec będzie traktowany. No nie wiem też, ale no mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie, no i jakoś chyba, okay. No jakoś trzeba radzić sobie. Dobrze, chciałem tylko to... No, tak? Trzeba sobie radzić, jak powiedział Góral, wiążąc buty glizdą, bo będzie smutka. Dominiku, to ja tak wejdę, bo no, dziękujemy, że zadzwoniłeś i pozdrawiamy ciebie i 92 osoby z Kolumbii, które nas słuchały w zeszłym miesiącu. 92 osoby z Kolumbii nas słuchały? Tak. Nie żartujesz. No, to może ja byłem. No nie żartuję. No nie, no ty byś maksymalnie nas raz tylko tutaj, chyba że kuki nie akceptujesz, więc... A to nie wiem, ale to kontestacji czy tego programu? Radia kontestacja. 92 osoby z Kolumbii, 0 z Meksyku, 4 z Brazylii, 22 z południowej Afryki, 144 z Zambii, 4 z Chin, 4 z Rosji, 67 ze Szwecji, 29 z Australii, 5 z Japonii i z Indonezji jedna. No, Arabi no, nas raczej nie słuchają, ale z Turcji 2. India no to potem to jest potęga. Jeśli chodzi o zasięg, to mamy rzeczywiście olbrzymi. Lepiej niż Radio Maryja. No chyba tak, chociaż Radio Maryja ma w Stanach podobno 500 000 osób słucha Radia Maryja. W Kanadzie tam oni mają swoje przekaźniki i takie centra przekaźnikowe, więc też dużo ludzi słucha. No, mamy to tylko trochę Skype'a. Nawet tylko Skype'a, ale mamy. Tak, ale mamy za to inne mamy. Nie tylko dlatego nas ludzie słuchają, prawda, że nie jesteśmy, czy jesteśmy Radio Maryja. Nie jesteśmy Radio Maryja. W każdym razie Radio Maryja, ja uważam, że jesteśmy sojusznikami ze sobą, chociaż tam różne rzeczy się dzieją, nie zawsze. Tam też banany dzwonią do audycji. No. Dominiku, bardzo... Bardzo mi jest przykro, że twój imiennik tak został tutaj spostponowany na tej antenie, no ale niestety imienia sobie nie wybierałeś, tylko ci wybrali, a temu też wybrali. No, przypadkowo mówię o tym Dominiku. Nie wiem, o kim mówimy, ale sobie posłucham wcześniej. Dominik Strauss-Kahn, ten prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który został przyłapany w Nowym Jorku, nie tyle przyłapany, oskarżony w Nowym Jorku o gwałt na pokojówce hotelu Sofitel na Manhattanie. No i właśnie o nim zacząłem mówić, bo mnie po prostu denerwują tacy ludzie, wiesz, bo właściwie można powiedzieć, cała ta klasa polityczna, już lewica to już jest szczyt wszystkiego. Zresztą cały, ja uważam, że właściwie politycy wszyscy są lewicowi. Za wyjątkiem mężów stanu, ale tych mężów stanu to się rodzi w jednym kraju jeden na 25 lat. No więc, wiesz, to wszyscy ci ludzie tak bezczelni i arogancko żyją i postępują. No okay. I dlatego od tego żeśmy zaczęli. Ale bardzo nam miło, że zadzwoniłeś i jeśli chcesz jeszcze coś dodać, to dodaj, a jak nie, to mucho gusto i hasta pronto. Mucho gusto, hasta pronto. Okay. Chciałem tylko się spytać, czy... Dobrze. To tak, do widzenia. A to zapytaj. Chodzi o Asbiro, bo generalnie się wybieram w czerwcu do Polski i tam wiem, że jest 18. A czy jest organizowany jakiś kurs, może jakoś, nie wiem, we wrześniu? No to sobie zobacz, bo jest na stronie... Co? We wrześniu będziemy organizować Myśleć jak milionerzy konferencję w pierwszym tygodniu września. Informacje do końca maja się pojawią w internecie. Ale to raczej nie związane z Asbiro, tylko z moją fundacją. Dobrze. Ale jeśli chodzi o Myśleć jak milionerzy, no to Dominik nie ma żadnego problemu, bo 5600 dolarów to już jest milion peso. Także... No chciałem właśnie powiedzieć, że w Kolumbii zarobiłem mój pierwszy milion. No właśnie. 1800, w tej chwili dolar jest około 1800 peso, czyli 100 dolarów to jest 180 tysięcy, to 600 dolarów, niecałe 600 dolarów to już jest milion. No to tak kiedyś tutaj Polsce było. Ładnie zarabia, ładnie. No. No to wszystkiego dobrego, Dominiku. Wszystkiego dziękuję dobrego, dziękuję bardzo. Do widzenia. Się, hej. No a to jest to że tak powiem, budujące dla speakera radiowego, nie? Jak masz, jak do ciebie ktoś to jest 7 tysięcy mil prawie. No to tam się do roboty. 11 tysięcy kilometrów. Kawał drogi. Dlatego taki jestem dzisiaj nie za bardzo, bo zaraz prosto po tej podróży to jak 12 godzin prawie się leci. Wiesz, ten odcinek Bogota-Frankfurt, 12 prawie godzin. Potem jeszcze 2 godziny do Warszawy, to człowiek jest rzeczywiście wykończony, zwłaszcza w moim wieku. Słuchaj, Kamilu, a czy ty słyszysz mnie? Słyszę cię bardzo dobrze. A czy słuchacie, jeśli państwo słuchacie audycji, jak się nazywa nasza audycja? U Fiora i u Cybulskiego. Jeżeli słuchacie naszej audycji na kontestacja.com, to a detale możecie jeszcze znaleźć na www.asbiro.pl albo www.fior.com. Wejdźcie kiedy, napiszcie coś, będzie nam też miło. to chcę wam powiedzieć, że Polska jest Afryką Europy. Powtarzam to. Natomiast wiesz, co mnie ucieszyło? No. Mianowicie ucieszyło mnie, że chyba wczoraj albo dzisiaj weszła w życie nowa ustawa, która umożliwia petentowi, czy takiemu, wiesz, po prostu palantowi, tak jak my, domaganie się odszkodowania od urzędnika, który spowodował jakąś krzywdę. A krzywda to może być taka, że nie wydał decyzji w oparciu o właściwy paragraf, albo nie chciał wydać, albo utrudniał, albo opóźniał, albo wydał decyzję niezgodną z prawem, no to można mu wtedy przywalić 12 pensji, to on będzie płacił z własnej kieszeni. A nie jak dotąd, że poszkodowany płaci jako podatnik, potem płaci skarb państwa tak zwany, wypłaca odszkodowanie, jeżeli się sprawa zakończy, tak jak na przykład zakończyła się sprawa Optimusa, czy JT&T, JTT chyba, to co prawda tam jeszcze odszkodowań nie zasądzono, ale jeżeli zasądzą, no to będziemy płacić my podatnicy. Teraz w tym przypadku już będą płacili urzędnicy, chociaż wczoraj... A czy to nie jest tak, Janku, bo już była taka akcja, że urzędnicy skarbowi kiedyś mieli odpowiadać ze swoich pensji, tylko strajkowali te związki zawodowe po to, żeby pracodawca, czyli urzędy skarbowe, ubezpieczały każdego urzędnika od popełnionych błędów. I w efekcie wychodziłoby na to, że podwyżkę by dostali, no bo pensja plus ubezpieczenie. No więc, wiesz, ja bym tutaj zrobił sprawę tak. Co prawda, jak ja pracowałem, kiedy ja pracowałem w amerykańskiej firmie, to moja firma mnie ubezpieczała do chyba 10 milionów dolarów odpowiedzialności do 5 milionów odpowiedzialności za ewentualne błędy, ale i ta odpowiedzialność była ograniczona tylko do przypadku, kiedy ja popełniłem pomyłkę. Ale jeżeli bym na przykład celowo coś zrobił albo oszukał, to tego ubezpieczenie nie obejmowało. I jeżeli by tylko u nas było tak, ja bym się nawet zgodził na to, żeby oni dostali taką podwyżkę, no ale ja pracowałem w firmie prywatnej, to prywatna firma płaciła mi za to ubezpieczenie. Więc otóż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli by byłoby tak, że urzędnik, jeśli popełni złośliwość lub opieszałość celową lub kompletny brak kompetencji, to zapłaci z własnej kieszeni, już bym był bardzo, bardzo szczęśliwy. Bo wiesz, jeszcze powinni do tego grona tych urzędników dołączyć tych, którzy robią prawo, wiesz. Bo w Polsce, ja ci powiem, ja mam taką sprawę sądową, która się ciągnie od 2004 roku, czyli 7 lat, 8 rok już. I to jest tak, że ja otrzymałem niekorzystną decyzję od organu administracyjnego, zaskarżyłem tę decyzję do organu wyższego, przegrałem, oni podtrzymali tę niekorzystną, potem zaskarżyłem do WSA, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił tę decyzję i wróciły one do ponownego rozpatrzenia. Na sam dół. Po czym ten dół uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, rozumiesz? I odpowiedział, że podtrzymuje swoją decyzję. Więc Wojewódzki Sąd Administracyjny, ja musiałem znowu zaskarżyć, znowu wrócić tą samą drogą. Doszedłem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który tym razem podtrzymał tę decyzję, którą ten pierwszy szczebel podjął, więc ja musiałem pójść do najwyższego sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie wywalczyłem uchylenie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po czym teraz to uchylenie, ten wyrok Naczelnego Sądu wrócił do Wojewódzkiego Sądu. I słuchaj, i tak można całe życie spędzić, latając po tych sądach, rozumiesz, od jednego do drugiego, ponieważ sąd nie jest najwyższą instancją rozstrzygającą. Druga sprawa jest prawo administracyjne, które mówi, kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, że urząd tam w takiej sprawie musi odpowiedzieć 30 dni, czy tam 60 dni. I on nie odpowiada. I wała możesz mu tylko zrobić, albo oni ci robią, bo oni nie są, nic im nie możesz zrobić, jak oni nie odpowiedzą. No, nie zdążyliśmy. I wiesz, po prostu, po co jest takie, ktoś, kto formułuje takie prawo, kto przygotowuje takie prawo, które jest nierozstrzygające, jedną z zasad prawa. Ja nie jestem prawnikiem i nawet powiem szczerze, nie chcę być. Ale się pytam prawników i oni mówią, że jednym z podstawowych warunków dobrego prawa jest egzekwowalność, czyli że prawo musi być możliwe do wyegzekwowania. A to prawo jest jedno i drugie. No bo ci będą, bo tu wraca tylko od szczebla dolnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej wewte. No podobno już teraz, bo podobno się zdarzyło, że ja jeden na ileś tam 700 przypadków wygrałem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sprawa jest ewidentnie po prostu, ewidentne nadużycie. Ale popatrz, już było chyba 5 szczebli, teraz chyba 6 szczebel poruszyłem przez 7, prawie 8 lat. No i ktoś, kto takie prawo skonstruował, to chyba w zasadzie miał na intencją jego było stworzenie takiego systemu prawa, który będzie dawał prawnikom dużo zarobku, no bo każdym razem prawie musi wziąć adwokata. I jeszcze się po 7 lat będzie to wszystko toczyć. I podobno tacy ludzie, którzy robią... Nie, wykracz to, wypluj to. Ludzie, wyplułeś? No, więc ludzie, którzy takie prawo... Powinieneś się teraz ucieszyć, że powiedziałem, że tylko 7 lat, a nie 30 jeszcze. No tak, no widzisz, Chodorkowski 14 dostał, 2 razy po 7. No to widocznie też taki system siódemkowy. No w każdym razie... że ci panowie, którzy tworzą prawo w Polsce, to jest, bo to się nazywa Rządowe Centrum Legislacyjne, o ile nie przekręciłem tutaj czegoś, ale to chodzi o Centrum Legislacyjne, to są ludzie, którzy są wynajmowani, rzekomo jacyś wielcy mędrcy, którzy są wynajmowani przez rząd, żeby temu rządowi zrobił ustawę zgodnie z jakimiś tam wytycznymi. Więc okazuje się, że ci panowie za taką ustawę biorą po 500 tysięcy, a nawet do miliona złotych. Więc to są ogromne pieniądze. Ci ludzie i bez przerwy ta nowelizacja jeszcze, bo się okazuje, 2 tygodnie po przegłosowaniu jakiejś ustawy, samo przegłosowanie ustawy, przecież ustawę powinni robić posłowie, prawda? Oni ustanawiają prawo w Polsce. I ci posłowie w zasadzie nawet nie czytają ustaw, bo kiedyś taki quiz zrobiono, ja się tym interesuję, ponieważ wiesz, no jestem na bieżąco, mam tę sprawę, nie? Więc czytam wszystkie newsy, które są w pobliżu tej tematyki. I jakieś 2 lata temu, nie wiem, czy to ktoś dziennikarzy, czy media, czy telewizja, zrobili quiz dla posłów na Sejm, żeby odpowiedzieli jakieś takie bardzo zasadnicze pytania, na zasadnicze pytania związane z ustawami, które ci posłowie właśnie uchwalali. Okazuje się, że tam, nie wiem, 80% w ogóle nie byli w stanie odpowiedzieć na temat ustaw, które sami zgłaszali, gdzie byli, to stanowili tę inicjatywę ustawodawczą. Więc oni tylko podnoszą łapkę i zaklepują coś, co jakiś facet wymyślił za ciężkie pieniądze, a ten facet nie ma żadnej odpowiedzialności za to, no bo no, co prawda poseł niby może zostać niewybrany, prawda, ale jak widzicie teraz, jak tu się już wybory zaczynają, to te wybory się toczą przy stołach, czy jakichś tam na kanapach, albo w salach konferencyjnych, gdzie się ustala, kto będzie pierwszy, drugi, trzeci. To co świadczy o tym, że oni nas traktują jak debilów. Chyba zresztą w sposób uzasadniony. Bo debil przychodzi i na pierwszego głosuje albo na ostatniego, a tych pośrodku nie patrzy. Oni dobrze wiedzą o tym, że te debilki nasze, czy my, no tak sobie pozwalamy. Gast Dean, please, go ahead. Dean do nas zadzwonił, ale to chyba nie jest chyba Dean Martin. Ale nie chce się odzywać. Nie chce się odzywać. Może jest niemy. Może niemy. Kto wie? Może niemy, tylko oni. Słuchaj, no dzwońcie do nas, dzwońcie do nas. To są takie, bardzo denerwujące historie. Natomiast ja mam na to, proszę Państwa, sposób. Kilka dni temu chyba w korespondencie wydawanym przez szefa tego radia, o którym mówimy, tak jest, przez Hugo Kosińskiego, ukazał się taki tekst, gdzieś przedruk skądś, czy komentarz do jakiegoś tekstu o tym, co się stało z ludźmi, którzy właśnie się zasłużyli w sprawach Optimusa, JT i tak podobnych sprawach, którzy po prostu są prześladowcami przedsiębiorców, albo można powiedzieć katami przedsiębiorczości w Polsce. No i okazuje się, że tam część jest już na rentach chorobowych, bo ich bardzo zdenerwowała akcja medialna i ta krytyka, z jaką się spotkali w mediach w związku ze swoją złośliwą, chamską niekompetencją, że część tych ludzi prowadzi biznesy i to w sferze, w której wykazali się kompletną niekompetencją, powiem wręcz wrogością do społeczeństwa. Ja mam taką propozycję, wiesz, żebyśmy w momencie, kiedy się okaże na przykład, że jakiś prokurator, który zrobił świństwo, albo nie prokurator, może to być tam jakiś szef policji, może to być jakiś doradca, nie doradca, tylko inspektor Urzędu Skarbowego, który jeżeli pójdzie już na swoje, czyli wiesz, odejdzie z państwa, tylko zostanie jakimś konsultantem, bo oni bardzo chętnie się stają doradcami potem kolejnych ofiar, kolejnych takich katów przedsiębiorczości, żeby tych ludzi śledzić i napiętnować i informować opinię publiczną, że na przykład w Bielsku Białej to tam doradcą teraz jest Józef Kowalczyk, który, Zamian Kowalski, który skrzywdził tylu i tylu podatników, i żeby tych ludzi po prostu gonić i prześladować. Żebyśmy jako opinia publiczna tych ludzi no, napiętnowała i informowała innych, żeby się nie dali, żeby oni z głodu umarli, wiesz? Znaczy, może nie umarli, żeby cierpieli głód, bo umrzeć nie umrą, bo od razu pójdą na zasiłek, prawda? I ten. Więc żeby tych ludzi, którzy tworzą ustawy, czy dają inicjatywę do powstawania prawa chorego, szkodliwego prawa, żeby tych ludzi napiętnować, pisać do Sejmu, pisać do Senatu, pisać do posłów, skargi. I to, żebyśmy to robili w sposób, no, można powiedzieć, zmasowany i częściowo zorganizowany. Mamy gościa, tak? Tak jest. Janusz z nami jest. Cześć, Januszu. Dobry. Cześć. Dobry wieczór. Zacznę od... Co ci leży na sercu? Nie, a no racji. No to może to powiem. No to chodzi mi o to, że ja w Biko to zarabiam 1200, kurde. A tacy mi... Gdzie zarabiałeś? Mają. Gdzie zarabiałeś tyle? Biko. Co to jest Biko? Biko Marsze. Ale co to jest Biko Marsze? Ja nie wiem, nie znam się. No i co? No i no mówię, że tam zarabiam 1200, a tam inni mają po biolach. No to czemu nie robisz tego? Jeżeli chcesz zarabiać więcej, to rób to, za co płacą 500 000, a nie 1200. No to co to za... Pić. No widzisz, to nawet chyba ma za dużo, niż to 1200 to chyba jest nawet za dużo. Ale nie, ale to jest taki temat, wiesz, że ludzie myślą, że pensja to jest jakaś nagroda za to, że oni... Istnieją. Tak, że oni żyją, tak. I w związku z tym, że jeden dostaje 20 tysięcy, a drugi dostaje... A ty, a propos, wiesz co, przeczytałem, bardzo mi się to spodobało, mianowicie premier Japonii kilka tygodni temu oświadczył, że dopóki nie zostanie rozwiązany kryzys z tą elektrownią atomową, to nie będzie brał pensji, a ma 20 tysięcy ponad pensji miesięcznie. Ładna historia, nie? U nas nie do powtórzenia. A wiesz, dlaczego? 50 milionów majątku. 20 tysięcy. No nie, no wszystko jedno. Może nie ma majątku. Może jest takim samym politykiem jak wszyscy, że nie ma majątku, tylko żyje za pożyczony. No w każdym razie, jeżeli ktoś z was chce zarobić więcej... Niech idzie w politykę. Nie, niech idzie do takich zajęć, za które więcej płacą. Bo pensja nie jest nagrodą za to, że się przychodzi do pracy, tylko pensja jest nagrodą za to, że się coś umie. Oczywiście tu można można domniemywać, że wiele osób tak myśli, ponieważ widzą, że ich jakiś tam kuzyn, czy sąsiad, czy jeszcze inny znajomy, który niczego, nic nie umie, tylko poszedł do polityki i gdzieś tam dostał jakimś wicedyrektorem agencji albo jakiegoś innego tam instytutu państwowego i zarabia kupę worsy, a potrafi tyle co oni, no to ich może rzeczywiście szlak trafiać. Nie widzą tej zależności między umiejętnościami, między wysiłkiem, a zarabianymi pieniędzmi. Ale generalnie no jest taka zasada, że jak ktoś więcej umie, no to więcej zarabia. A poza tym pensja nasza jest płacona, jak już żeśmy tutaj parokrotnie na tym miejscu o tym mówili, że pensja nasza jest obrazem naszej użyteczności społecznej, czyli użyteczności dla innych ludzi. Jeżeli jesteśmy użyteczni, potrzebni, pożądani dla innych ludzi, to oni za to, co my im pożądanie polega na tym, czy ta użyteczność nasza polega na tym, że my wiemy coś, co jest tym ludziom potrzebne, albo potrafimy zrobić coś, co jest tym ludziom potrzebne, czego oni nie potrafią z kolei zrobić. I w związku z tym za to, że my potrafimy zaspokoić ich jakąś potrzebę, to oni nam za to płacą. No, a jak jest to taka potrzeba, przynieść mrożonki z zamrażalnika na półkę, to płacą 1200. No, jak jest taka potrzeba, to jest po prostu słaba potrzeba. No i dlatego nie ma się co dziwić. Ja miałem niedawno taką wymianę tutaj zdań, że napisałem chłopakowi, bo on mówi, że chce więcej zarabiać. Napisał do mnie list. Co zrobić, żeby więcej zarabiać? Ja mu powiedziałem, zapytałem się go, ile chce zarabiać? On mówi, żeby chciał zarabiać 20 tysięcy. 10 do 20 tysięcy miesięcznie. Ja mówię, nie ma problemu, dlatego że człowiek może zarabiać tyle, ile chce. Tylko musi wiedzieć, jakie się z tym wiążą wymagania. Jeżeli ktoś chce zarabiać 10 tysięcy, 20 tysięcy, musi się zastanowić, zrobić taką analizę, i kto zarabia 10 do 20 tysięcy złotych. I jeżeli zobaczy, kto to zarabia, to niech się również dowie, co jest od takiego człowieka, który zarabia tyle pieniędzy, czego się wymaga. No jeżeli człowiek pozna to i nauczy się tego, co jest wymagane, to proszę bardzo. Maciej, jesteśmy, słuchamy cię. No witam was. Wspomniał pan Fior a propos takich ludzi czy polityków, którzy szkodzą ogólnie. Też mam na myśli sędziów, którzy na przykład wydają złe wyroki, które są szkodliwe dla firm, które w jakiś tam sposób niszczą firmy. Mhm. I ogólnie na takich ludzi nie ma żadnego lekarstwa. I tak mi się wydaje, że trzeba znaleźć jakiś sposób na takich ludzi, nie wiem. Bardzo właśnie o tym wspomniałem przed chwilą. Mogę ci przerwać na chwilę? No bardzo proszę. Posłuchaj, jeżeli my będziemy aktywni, bo oni po prostu robią co chcą, ponieważ nie ma żadnej reakcji. No co im zrobić? Sam powiedziałeś, nie ma lekarstwa. Znaczy ja myślę, nie lekarstwa, to trucizny, prawda? Nie. W związku z tym taką trucizną mogą być, wiesz, na przykład ogłoszenia w prasie. Może byśmy się kiedyś zebrali i dali ogłoszenie, że w prokuraturze na przykład tam powiatowej, w tym jest facet, który tam, nie wiem, i tak dalej. Skrzywdził tyle ludzi. Albo podobne, że jakaś firma... To ja, Janku, podchwycę ten pomysł. Czy ja wam opowiedziałem, jak myśmy... przepraszam cię, Kamilu, ja już wiem, że nie dopuściłem cię do głosu, ale posłuchajcie. Kiedyś była taka sytuacja w amerykańskiej telewizji. Dwie takie sytuacje były i zorganizowaliśmy bojkot. Zarazem powiem, jak żeśmy zorganizowali bojkot. Nie wiem, czy to mówiłem już tutaj na antenie, czy nie. Mówiłeś, ale możesz powiedzieć jeszcze raz. To przypomnę wam jeszcze raz. Więc gdzieś tam chyba w CBS, czy nie, przepraszam, to było w New York Timesie. W New York Timesie albo w Newsweeku ukazało się, czy w Washington Post i w Newsweeku ukazały się komentarze pod tytułem Polskie obozy koncentracyjne. No i myśmy napisali tam Polonia, prezes Polonii napisał wielki list, wydrukował w polskiej gazecie, jaki to on odważny napisał, że to w ogóle, że jak nie przeproszą, to on już nie będzie czytał i takie tam. Oczywiście oni to olali, nawet tego protestu nie zamieścili. I skończyło się. Raz, drugi, trzeci takie tam historie były i w końcu każdy Amerykanin, prawie każdy Amerykanin, który tam się specjalnie takimi sprawami nie zastanawia, Europa Wschodnia to dla nich jest tak jak dla nas, nie wiem, południowo-wschodnia Birma. No w każdym razie każdy Amerykanin myśli, że to Polacy mordowali Żydów w czasie wojny, no i oczywiście i teraz już się okazuje, że jeszcze Niemców mordować. Bandyci z AK i różnych takich organizacji. No więc myśmy wymyślili taką historię, że napisaliśmy kilkanaście listów do, nie do gazety, ani do wydawców, tylko do tych firm, które się ogłaszały. I tam była Coca-Cola na przykład. Napisaliśmy do Pepsi-Cola. Napisaliśmy do Pepsi-Coli, że w tej gazecie społeczność polonijna, tam grupa etniczna Polska, 10 milionów ludzi, jest obrażana i my, działacze polonijni, będziemy robić wszystko, żeby bojkotować wyroby państwa firmy, ponieważ wy się ogłaszacie w niewiarygodnym medium. Dwa dni czy trzy dni, przepraszam, następnym, no na ile tam było, pięć dni, może nawet jeszcze chyba nawet całego cyklu tygodniowego nie było, ukazał się duży artykuł wyjaśniający, jeszcze w dwóch innych gazetach się ukazał dodatkowo, myśmy nawet o to nie prosili i skończyło się na jakiś czas. Więc to samo można robić tutaj. Jeżeli my zaczniemy napiętnować publicznie człowieka i całe miasto w jakimś tam, nie wiem, tygodniku Konina, czy jakiejś gazecie, nie wiem, Ząbkowickiej, my napiszemy, że tu jest taki facet, który zrobił taki i taki numery. Gdyby o tym sędziu, jak się to mówi, sędziemu, no, nie o tym sędziowi, gdyby o tym sędziowi napisali w gazecie wcześniej i ze zdjęciem i pokazali, to jest człowiek, który wykorzystuje, jak to się mówi, że sąd jest niezawisły, niezawisłość, prawda, wykazuje się kompletnym brakiem odpowiedzialności. My 200 osób, którzy straciliśmy pracę z powodu tego i tego pana i tak dalej. Gdyby to, takie ogłoszenie się ukazało, gdyby te 200 osób, czyli ja myślę, że każde medium, zwłaszcza takie nawet małe, lokalne, i to jest najsilniejsza broń, gdyby w takim medium zamieścić tego typu ogłoszenie, to by nawet nie wzięli pieniędzy. I tak ze dwa czy trzy razy by się ukazało, ukazało się tego typu ogłoszenie, to facet by był skończony psychicznie przede wszystkim. I o to chodzi, żeby tych ludzi wytrącić z równowagi, bo oni są bezczelni, głupi, mściwi, złośliwi. To jest coś strasznego. To ja, Janku, ci wejdę w słowo, ponieważ jest taka akcja podobna naszego znajomego, ponieważ, moi drodzy, za tydzień moim gościem będzie Marcin Stefański, który też tam miał różne przygody z haraczami, wymuszeniami, sędziami i tak dalej. I Marcin ma kamienicę w centrum Częstochowy i tam wywiesił właśnie wielki baner informujący, że jest ofiarą systemu i tak dalej. Mało tego, zaproponował, że na tej samej kamienicy powiesi każdy baner każdego prześladowanego człowieka, który został, że tak powiem, przez Urząd Skarbowy, przez państwa jakoś poszkodowany, a my to sfinansujemy, taki baner, więc jeżeli... Ale poczekaj. Takie... Baner to jest troszkę za bardzo ekstrawaganckie, bo to od razu powiedzą, o, wiesz, dla normalnego człowieka baner w Polsce, baner się kojarzy z jakąś taką ekstrawagancją kapitalistyczną, namawianiem ludzi do produktów, wiesz. Baner to nie jest, niedobrze się kojarzy. Ale nie robić nic, mieć baner, to jest lepiej niż nie robić nic, mój drogi Janku. Ja wiem, że lepiej, ale czy nie lepiej zamiast do banera dać do miejscowej gazety? A najlepiej i do miejscowej gazety, i z baner. Słuchaj, w Zakopanem wychodzi... A czekaj, bo my jeszcze Maćka mamy na antenie. No to dawaj, Maćka. Bo my się zapomnieli. No więc jeszcze chciałem jedną rzecz taką wtrącić. Z tym ogłoszeniem to jest bardzo fajny pomysł. Ja bym jeszcze coś innego dodał. Na przykład wysłanie setki czy tysiąca listów pod taki adres takiego szkodnika, czy nie wiem, jakieś akcje typu przemalowanie samochodu. To już jest, wiesz, kryminalna historia, bo to już naruszenie prawa własności. Wiesz, ale listy bardzo dobrze. Znaczy, chodzi mi o takie rzeczy, które by taką osobę wkurzyły, żeby Tak. To ja wiem, co można zrobić. Wytypować tak. jednego i zrobić mu protest taki kontestacyjny pod oknem i krzyczeć przez cały dzień i 100 pikietę, osób. Tak, można pikietę rzeczywiście zrobić. Tak jak zrobili uczniowie jednego liceum, którzy gdzieś tam wygrali, oskarżyli szkołę i wygrali w sądzie i robili pikiety właśnie po całym mieście. Jest coś takiego co roku pod domem Jaruzelskiego. No. Dobra, ja już będę kończył, zbieram się do pracy. Macieju, bardzo dziękujemy. No, no więc właśnie w tym kierunku, słuchajcie, trzeba się orientować, żeby wytrącić tych ludzi z dobrego samopoczucia i napiętnować każdy przypadek zawiści, takich nawet sąsiedzkich zawiści. Zacząć o tym mówić. Wiecie co mi się spodobało? Poszedłem w niedzielę w Bogocie na mszę do kościoła. I po mszy świętej ksiądz mówi, tu zamiast jak u nas, cześć masz, jak u nas się czyta ogłoszenia parafialne, to tam ksiądz opowiedział historię, że ktoś mu ukradł telefon komórkowy. I mówi tak, chciałbym zwrócić uwagę, że ludzie, ci, którzy kradną te telefony komórkowe, to są ludzie, którzy je potem sprzedają. Więc jeżeli je sprzedają, to znaczy, że są ludzie, którzy od tych złodziei kupują. I mówi, wy parafianie, może tego nie robicie, ale pewnie są też tacy, którzy skorzystali nieraz kupując coś od złodzieja. Innymi słowy, dał tym parafianom 5-3-minutową lekcję, taką może nie tyle nauczkę, ale praktyczną lekcję życia i takiego może ponurego aspektu życia. U nas, ja chodzę do kościoła często i nie słyszałem kazania. Raz chyba kiedyś byłem na jakiejś mszy dla kierowców, gdzie ksiądz Zakopany. Więc ksiądz tam mówił wtedy o tym, że nadużywamy alkoholu, jeździmy po pijanemu i powodujemy krzywdę, czy mówił o tych, którzy jeżdżą po pijanemu. I powodujecie krzywdę ludzką, zdrowie, ludzie tracą przez was i życie. Ale generalnie nie ma, u nas nie ma w kościołach takiej nauki. Bardzo ja bym chętnie poszedł do, zresztą ja to robię, ale chciałbym, żebyście wy też robili. Żebyście poszli do proboszcza i powiedzieli mu, księży proboszczu, może by ksiądz powiedział na przykład tym ludziom, którzy tutaj w sąsiedztwie chyleją, rzucają butelki, dzieci się bawią, rzucają butelkami w dzieci. Ja mam za ścianą też takich meneli. Myślisz, że tacy do kościoła chodzą? Wyprowadzili się. Także na szczęście się wyprowadzili, ale mieliśmy to przez jakiś czas. I żeby ksiądz mówił też o takich różnych ciemnych stronach życia, a nie to, że mało pieniędzy dajemy na tacę, albo że nie dzielimy się z biednymi. Może by właśnie coś takiego zacząć, żebyśmy byli troszkę bardziej aktywni niż ta szara, milcząca większość, która powoduje, że ta cwana mniejszość, ta elitka władzy, to się nazywa klasa, ale to jest klasa chyba pierwsza, podstawowa, żeby ta grupa ludzi poczuła, że nie jest łatwo, bo sama, zobaczcie, są niby opozycyjna partia, jedna na drugą, nas napieprzają się, prawda, ale to jest ta sama ekipa, oni mają te same interesy, oni działają we swoim własnym interesie, który polega na tym, żeby się nie narobić, wiele wysiłku nie wydać z siebie, a dużo osiągnąć, czyli po prostu przekupić naród, troszeczkę go tak pomanipulować, pomataczyć, jak to się popularnie teraz mówi o przedsiębiorcach. I chodzi o to, żebyśmy my im to utrudnili, bo jak my im nie utrudnimy, to oni sobie sami nie utrudnią. No. Tyle, przepraszam. Nie wiem, czy sami to, sobie czy nie utrudniam. Jest... Słuchaj, wydaje mi się, że to jest konieczne. Ja cały czas marzę o tym, słuchajcie, jest taka piękna, mówiłem tu parę razy, ale jeszcze raz przypomnę. Judicial Watch się nazywa. Judicial WATCH. Wejdźcie na Google, znajdziecie sobie. Albo JW chyba oni mają. Konstrukcja. To jest internet. Judicial Watch. I to jest grupa adwokatów, fundacja, która zbiera pieniądze, opłaca adwokatów, ci adwokaci zaskarżają właśnie tego typu różnych katów przedsiębiorczości. Prezydent Clinton miał tam 100 ileś spraw, Clinton też ma. Cały czas ich molestują. Nawet jeżeli nie wygrają, to ich tak wymęczą i wydenerwują i narażą na koszty, że to działa. Gaz, wreszcie się może połączyłeś. Halo, halo, słuchaczu? Uciekł. Nie wiem. To jest, bo to jest gasty. On nie jest gas din, tylko jest gas the wind pewnie. No, ale, to, ale no, może się tak czasem zdarzać, że wiesz, w niektórych rejonach jest bardzo gorąco i mógł się na przykład ten internet rozpuścić z ciepła. No mógłby. A nie wiem, czy się słyszeli, bardzo to spodobało, mianowicie na Ukrainie w czasie wiadomości pogodowych, teraz gdzieś tutaj to miałem, cholera mi uciekło. No w każdym razie ta pani, która prowadziła prognozę pogody, mówi tak. Tak piękny nasz kraj, ładna pogoda, słoneczko świeci i ptaszki śpiewają, kwitną kwiaty, pola zaczynają wzrasta pszenica. A tu, a grupa tych katów, prawda, cynicznych, mimo że taki piękny kraj, tak nam zatruwa życie. No chociaż na szczęście mamy pogodę dobrą, w związku z tym to jest jakaś forma rekompensaty za to, co nam władza robi. No i wyrzucili ją z pracy, wiesz, wyrzucili dziewczynę z pracy. Ale bardzo mi się spodobało, że jak ona ładnie połączyła prognozę pogody z krytyką polityczną. Okej, okay, Marcina mamy na antenie. Cześć, Marcinie. Witam panowie, cześć. Słuchajcie, ja tak tylko kwestii może troszeczkę wyszczególnienia odnośnie tej ustawy o urzędnikach, którzy mają odpowiadać za błędy i tak dalej. Przedwczoraj był program w radiu o 12 za i przeciw właśnie o tym. I to panowie jest w ten sposób, że ta ustawa oczywiście ona wejdzie w życie, natomiast te 12 pensji średniej krajowej, które oni mieliby płacić za jakieś tam niedociągnięcia, to będą tylko za rzeczy umyślnie spowodowane i za rzeczy rażące błędy. Także to nie jest tak, że jakiś tam urzędnik się pomyli w jakimś tam byle jakimś piśmie. Marcinie, daj Boże, niech tylko to będzie. Ja też tak sobie pomyślałem, że daj Boże, niech to będzie, bo wtedy, no wiadomo, czy pani Janku, to jest JTT, firma IT z Wrocławia była. JTT. JTT, żeby chociaż takich ludzi uchronić przed właśnie takimi skurczybikami, za przeproszeniem, tak? Czy Romana Kluskę, czy no na przykład Wiktora Rębacza i tak dalej. To już by coś dało, prawda? Patrzcie się, panowie, jeżeli my się boimy teraz, że oni będą oskarżeni tylko o poważne naruszenie prawa, to oni się też boją, że to naruszenie, które zrobili, może im się wydać niby błahe, ale może się też komuś wydać poważne. Tak, w związku tak, z tym tak, oni tak. będą się teraz, oni się będą teraz, będą strzegli. Jest takie zagrożenie, ktoś tam kiedyś powiedział w radio, że no dobrze, to będzie paraliż administracji, bo nie będą nic zrobić, ale paraliż jest karany. I to no jest, ale panie Janku, Kamilo, ale to jest generalnie tak, że jeszcze trzeba było rzucić okiem tą ustawę, zobaczyć ten słownik, który jest na początku ustaw, co znaczy to rażące niedopuszczenie, czy rażące, tak? Co to ma znaczyć, tak? Bo jeżeli to będzie kwestia umowna, to wtedy faktycznie oni się też będą bali, tak? A nie wiem, czy pan słuchał ten program, czy nie, ale to właśnie tam było o tym paraliżu, że w tej chwili może być taka sytuacja, że pewne rzeczy, pewne jakieś tam pisma, czy jakieś decyzje będą przekładane w czasie. Właśnie dlatego, to że... To jest rażące. Słuchaj, naruszenie reżimu ustawowego to jest rażące naruszenie interesu petenta. No i chłopcą. Mam nadzieję, no ale... My zobaczymy, jak z tą ustawą będzie, no... Jakieś to jest światełko w tunelu, o tak bym rzekł. Tak jest, bardzo dobrze. I Marcinie, i wszyscy państwo, którzy nas słuchacie, albo będziecie słuchać, jeżeli są takie przypadki, napiszcie maila do nas, albo wejdźcie na antenę i powiedzcie nam, będziemy to gdzieś zbierać. Może nawet sami, może się, będziemy, że spotykamy się od czasu do czasu, czy jakieś kontest, kampy będą, czy może powołamy takie biuro ochrony konsumenta, czy biuro ochrony Palanta, tak? Palanta, który głosuje na pierwszego na liście. No A teraz chłopaki jeszcze z innej beczki, to znaczy dlaczego nie chcecie tego programu czy o giełdzie? No można by porozmawiać na ten temat, tak? Przecież to nie jest jakiś temat tabu. I miałbym jeszcze jeden temat, to znaczy, bo akurat zacząłem czytać Callahana książkę, Szkoła Austriackiej, tą początkową, i tak powiem, że zacząłem czytać i... Owszem, ona troszeczkę otwiera oczy, ale tak na dobrą sprawę nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo dla mnie ta ekonomia, która tam jest opisana, to jest standardową ekonomią, która jest dla normalnego człowieka i z normalnym rozumem, tak to wygląda. No ale oczywiście, to jest właśnie na tym polega szkoła austriacka, że to jest normalna, zdroworozsądkowa, logiczna teoria, która się z naszym zdrowym rozsądkiem nie koliduje w żadnym wypadku. No więc dlatego to jest tak. Wiecie co? Jest piękna książka. Ja troszkę rzeczywiście ją jakby tak zdyskryminowałem. Też ją wydałem. Kościół a wolny rynek. A poza tym ja nawet bym zaproponował, przepraszam, ale że to, żebyście nie myśleli, że to jest jakaś reklama, bo to jest reklama, ale nie w tym celu, nie chcę tego sprzedawać. Daj tam zniżkę, za pół ceny sprzedam książkę każdemu, kto kupi Kościół wolny rynek i weźmie tę książkę i zaniesie swojemu proboszczowi i da mu do przeczytania. Ta książka jest nie tylko otwiera oczy, ale pokazuje, jaką krzywdę robią nam ci, którzy ignorują właśnie te logiczne prawdy. Którzy są ignorantami, nie wiedzą, jak jest naprawdę, żyją jakimiś iluzjami czy utopiami i tylko nam w tym wszystkim szkodzą. Marcinie, bardzo dobrze, dziękujemy ci za dwa dobre pomysły. No i w tą szkołę austriacką też troszeczkę tak rzucić tam w jakiś temat, tak, rzucam, bo jest w miarę ciekawe i sporo autorów. No. Ja bym się też trochę dowiedział od was, bo wiecie pewnie dużo więcej ode mnie, także... to co? Życzę miłego wieczoru, czy... Najemnie. Do usłyszenia, cześć panowie. Cześć. Słuchaj Kamilu, i tak żeśmy już przekroczyli czas. Ja już mi tak zaschło w usta, że nawet nie wiem, czy bym wypowiedział swoje nazwisko, ale w każdym razie dziękujemy wam bardzo za cierpliwość i no... To są jakby tematy czy klimaty, które chcielibyśmy od czasu do czasu przypominać, żeby wreszcie przestać być palantem i dawać się tak poniżać, dyskryminować, bić. Dokładnie to. Dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście zapraszam, może was trzeba zaprosić. O seminarium. No o seminarium to oczywiście. Seminarium ma zbiro.pl, wchodźcie i żebyście ZUS-u nie płacili. Ale o czymś innym chciałem teraz powiedzieć. 1 czerwca jestem w Warszawie i jak zajrzycie na stronę minnowacyjni.pl czy coś takiego, albo do mnie na blog, tam po prawej stronie jest link, gdzie ja jestem 1 czerwca w Warszawie. Będzie konferencja, gdzie będzie dużo urzędników i ja będę się czuł jak komunista w kontestacji, więc zapraszam, przyjdźcie i posłuchajcie, bo będzie dyskusja o przyszłości kraju z premierami, z ministrami i z prezydentami i z innymi palantami. No, nie, palantami to my jesteśmy. A my jesteśmy palantami. My jesteśmy palantami, tak. A zbiórwami, no, o. Petent, palant, to jest to samo. Słuchaj, ale jeszcze... Więc przyjdźcie i kibicujcie, bo... Myślę, że będzie ciekawie. W tym samym klimacie jest nasze seminarium 18 czerwca, na którym będziemy przedstawiać różne koncepcje złagodzenia obciążeń haraczu socjalnego, jaki płacą przedsiębiorcy. Tak ZUS i pochodne. Więc pamiętajcie, 18 czerwca słuchacze kontestacji mają zniżkę, tak? Oczywiście, sponsorzy, ale to sponsorzy już wiedzą, że mają zniżkę, bo sponsorzy kontestacji zawsze mają zniżkę do nas i to bardzo dużą, bo nawet za darmo wchodzą. to bardzo duża, to już taniej się nie da. Więc zasponsorujcie nas, pamiętajcie o nas i piszcie do nas, odzywajcie się. Pozdrawiamy, cześć, dobranoc. Tak, trzymajcie się, a ja już szukam tego, co wychodzi. Okej. Okay. Albert, wychodzimy!